Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Hatırlatmış olayım. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Anlattığım konuyla ilgili yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarda yayın sırasında kimi görselleri, özetleri ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum sizinle. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara ulaşmak isteyen olursa da Spotify'da Açık Radyo Podcast'ın üzerinden dinleme şansı var. Sevgili dinleyiciler, çiçek kitaplarının en güzellerinden birini anlatacağım size. Crispin Van de Passen'in Hortus Floridus, yani Çiçekli Bahçe kitabını konuşacağız. Faydalı, şifalı bitkileri resimleriyle birlikte tanıtan botanik kitaplarından farklı olarak sadece çiçeklerin güzelliğini göstermek amacıyla yapılan kitaplardan biri. Yani bir florilegium. Daha önceki programlarımı dinleyenler aşinadır artık bu sözcüğe. Bu kitap Tulip Maya, yani lale çılgınlığı döneminde yapılmış olması açısından da ilginç. 1600'lerin bahçelerine gelmiş bütün göz alıcı çiçekler, özellikle bizim topraklarımızdan giden laleler, sümbüller, anemonlar, süsenler, çiğdemler ve diğer soğanlı bitkiler ağırlıkta özellikle bu kitapta. Şakayıklar, günebakanlar, Canterbury çan çiçekleri ve dahası var. Tam da o yıllarda deniz aşırı ticaret ve keşifler sayesinde giderek zenginleşen Hollandalıların yeni merakı, hatta tutkusuydu bu çiçekler. Crispin Van de Passen'in bu kitabı aslında hem soğanlı bitkileri belgelemek hem de bir anlamda yeni tür koleksiyonculuğu piyasasına hareket kazandırmak amacıyla yapılmıştı. Kitabın orijinali Latince olarak basılmış ama kısa süre sonra Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce de çevrilmiş. Biodiversity.org dijital kütüphanesinden Latince baskısının bir linkini de paylaşacağım sizinle. Sayfa sayfa inceleyebilirsiniz eğer isterseniz. Van de Passen'in elinden çıkmış olağanüstü gravürlere açıklayıcı kısa metinler eşlik ediyor kitapta. Levhaların çoğunda bitkiler topraktaki halleriyle, kelebekler, arılar ve diğer böcekler çiçeklerin etrafında vızıldarken resmedilmiş. Kimi kompozisyonlarda tarla faresi, salyangoz veya tarlalarda yaşayan başka küçük yaratıklar da karşımıza çıkabiliyor. Bitkilerin tek başlarına gösterildiği daha önceki botanik çalışmalardan farklı olarak çiçekler öyküsel anlatı birer öğesi olarak doğal ortam içinde görselleştirilmiş. Zemin seviyesinde bir perspektif var. Çiçeklere tam toprak seviyesinden bakıyoruz yani. Alçak ufuk çizgisi, geniş bir gökyüzünün hakim olduğu atmosferik ve panoramik manzaralarıyla Hollanda manzara resim geleneğini de anımsattığını söyleyebiliriz aslında. Bilimsel illüstrasyon ile natürmort türünü birleştiren Van de Passen, Flaman natürmort ustalarının değerli çiçek repertuarında kullanmış bolca. Kitabın sayfalarına dolaşacağız ama önce Crispin Van de Passen hakkında kısa bir bilgi vereyim. Gravür ve baskı işleri uğraşan yaşlı Crispin Van de Passen'in oğlu olarak 1564 yılında doğmuş. Anvers'ten Almanya'ya göç eden ailenin Köln'de yaşadığı dönemde doğmuş Crispin. Aile Köln'den ayrılmak zorunda kalınca Utrecht'e taşınmış. Sonra burada iki erkek ve bir kız kardeşle birlikte babasının atölyesinde gravür sanatını öğrenmiş. 1614 yılında Hortus Floridus kitabını bastığında sadece 24 yaşındadır. Çiçeklerin güzelliğini gözler önüne süren o 160'ın üzerinde bakır gravürü hazırlamak tam 4 yılını almıştır onun. Babası ve kardeşlerin yardımıyla tabii. Utrecht'ten sonra 1618-1630 yılları arasında Paris'te aktif olarak çalışmış. 1639'da Amsterdam'a yerleşmeden önce de Delft ve Kopenhag'da biraz zaman geçirmiş ve 1670 yılındaki ölümüne dek de burada kalmış. Amsterdam'dayken Solingen'li Gertrud van den Brauw ile evlenen sanatçının yaşadığı yıllarda gravür ustası olarak pek kıymeti bilinememiş. Burada bahsettiğim birçok sanatçı gibi yoksulluk içinde ölmüş maalesef. Aslında çok yetenekli bir gravürcüdür genç Chris Payne. Hortus'un iç kapağındaki gravürde gördüğümüz ünlü botanikçiler Carolus Clusius ve Rembert Dodoens'in çalışmalarından da etkilenmiştir kuşkusuz. İki botanikçi de o yıllarda Leiden Üniversitesi'ne mensuptur. Leiden botanik bahçesinin ilk yöneticisi olan Clusius kısa zamanda binden fazla bitkinin canlı örnekten çizilip kayda düşürmesi için sanatçılarla çalışıyordu biliyorsunuz. Sıkça bahsediyorum burada. Canlı örneğe gösterilen bu dikkat 17. yüzyılın ilk yıllarında Hollanda'da ölü doğa resmini yani natürmort resminde başlı başına önemli bir sanat türü olarak gelişmesine yol açtı ki bunun etkilerini Hortus Feridus'ta da görüyoruz. Chris Payne babasına benzer bir sanatsal üsluba sahiptir ama ondan farklı olarak 1620'lerde yeni bir teknik geliştirmiş ve son derece ince bir tarama ucu kullanmaya başlamış. İnce detayları da yakalayabilmiş böylece. Bitki resminin dışında 13. Louis ve annesi Marie de Medici de dahil birçok Avrupalı soylunun Hollanda'nın kalburüstü kişilerinin portrelerini yaptığını da biliyoruz. İncil'den alınan dinsel temaların gravürlerini yapmış. Fransız birincilik ustası Antoine de Pluvinel'in at binmenin kurallarını anlatan Manège Royal çalışması için 60 adet gravür yaratmış. Bu da yaptığı diğer işler arasında. Gelelim şimdi onun çiçek kitabı Hortus Floridus'a. İki bölümden oluşuyor kitap. İlk bölümde gravürlerin olduğu 106 adet levhada çiçekler türe göre değil 4 mevsime göre sınıflandırılmış. O bölümleri ayıran iç kapaklarda mevsim çiçeklerinin olduğu Fransız tarzı bahçeyi tasvir eden birer gravür var. Bu levhalardan 98'i bitkilere, diğerleri de bahçelerin, alegorik resim ve epigramların yani dinsel malzemelerin olduğu kapak sayfalarına ait. Altera Pars başlığıyla ayrılan ikinci bölümde ise 120 adet meyve ağacı ve şifalı bitkiyi gösteren 61 adet levha yer alıyor. Bu çizimleri Van der Pas'ı babasının ve Johannes Mutnell'in çizimlerinden kopyalamış. İlk bölümdeki gravürlere kıyasla daha düşük kalitede ve teknikte. Hortus Floridus'un biraz karmaşık bir oluşum süreci var. Farklı zamanlarda yapılıp bir yere getirilmiş. Birbirine benzeyen iki baskı bile yok. Baskı tarihini saptamayı zorlaştıran kimi karışıklıklar da var. Kapaklarda ve iç kapaklarda farklı insanlara, farklı matbaacılara atıflar yapılmış. Örneklerin sunumda da tutarlılık yok. Bitkiler genellikle Latince adlandırılmış ama bazı durumlarda Hollandaca, Fransızca veya İtalyanca isimleri de verilmiş. Bazı nüshalarda gravürlerin bir kısmı veya tamamı alıcıların isteğine göre elde boyanmış. 1923 yılında bir araştırmacı Spencer Savage kimi tutarsızlıkları, bibliografik belirsizlikleri çözmek için bakır levhaların ve kullanılan tipografinin yani harf türünün değişimini incelemiş ve hangi kısmın ne zaman nerede üretildiğini ortaya çıkarmış. İlk kopyalarının başlangıçta Utrecht'te basıldığını sonra Arnhem'de tamamlandığını öne sürmüş. Utrecht Kütüphanesi koleksiyonda olan bir baskının tanıtım yazısında söz ediyor bunda. PDF olarak da indirebiliyorsunuz kütüphanenin web sitesinde. Hortus Floridus'un ön sayfalarındaki metinler çiçeklerin gerçekçi bir şekilde canlı örneklerden bakılarak çizildiğini anlatıyor bize. Van der Pas'ı bu amaçla Utrecht'teki meraklıların bahçelerinden yararlanmış. Hatta isimleriyle birlikte alınmış bu meraklılar. Onları onurlandıran bir şiir de var. İngilizcesinden çevirmeye çalışayım. Bu güzel çiçeklere bu gözle bakın. Büyük bir özenle bu topraklara getirildi. Ve ressam sanatıyla herkes için görünür kıldı. Hepsi güzel bahçelerinize ve yemyeşil tarlalarınıza ait. Bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde hangi çiçekler varmış onlara bakacağız. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Jose Carreras'ın muhteşem sesinden Paris Angelikus'u dinledik. Evet, ilk bölümde 1600'lerde yapılmış çiçek kitabı Hortus Floridus'u genel hatlarıyla anlattım. Şimdi içindeki bahçelerde dolaşalım biraz. Laleler var tabii, en gözde çiçekler. Bahar bahçesinde görüyoruz laleleri. Arzu nesnesi olarak Hollanda'nın ekonomik çöküşüne neden olmuş bir çiçek biliyorsunuz. Onu bu kadar cazip kılan da genetik çeşitliliğinin insana bolca malzeme sunuyor olması. Rastlansal mutasyonlarla, çaprazlamalarla lalenin binlerce varyetesi yaratılabiliyor. Kusursuz simetriye ya da beklenmedik renk patlamalarına da ulaşılabiliyor. Carlos Clisius önce Viyana'da sonra Leiden'deki botanik bahçesinde laleleri yetiştirip çeşitlendirmiş ve Plantarum Historia adlı kitabında tanıtarak türlerin çoğalmasının yolunu açmıştı. O dönemin en gözde türü kırıklı laleler. Onları Hortus Floridus'ta da görüyoruz. Canlı zıt renklerde elle çizilmiş gibi görünen alev yalımları vardır bu kırıklı lalelerde. Ne kadar parlak renkli ve simetrikse o oranda kar getirilmiş. O alev yalımlarına benzeyen çiziklerin bitkiyi etkileyen bir virüs nedeniyle olduğunu biliyoruz bugün. 17. yüzyılda neredeyse bir ev fiyatına satılan bu mutasyonlar, özellikle Semper Augustus ve Viceroy türleri, Flaman resminde de çıkıyor karşımıza sıkça. Ve sümbüller de var. Lale gibi sümbül de 16. yüzyılın sonlarında Avrupa'ya girmiş bir çiçek. Ama lale çılgınlığı döneminde biraz gölgede kalmış. Leiden'deki o botanik bahçesinde sümbülün sadece birkaç çeşidi kayıt altına alınmış. Bu kitapta birkaç sümbül türüne de yer verilmiş. O bizim alıştığımız dolgun çiçekli kültür bitkileri değil tabii. Bir sapta 8-12 floretin sıralandığı yabani sümbüller bunlar. Düğün çiçeğigillerden dağ laleleri, yani anemonlar, çiğdemler, bizim ters lalemiz Fritillaria imperialis, hiç görmediğimiz türde gelincikler de arzı endam ediyor sayfalarda. Ve çiçeklerin çiçeği gül elbette. Yaz bahçesinden bir çiçek. Dört gül türü var sadece kitapta. Geçmiş programlarda da bahsetmişimdir. Bugünün aksine 17. yüzyılın başındaki gül çeşitlerinin sayısı oldukça sınırlıydı. Yılda sadece bir kez açan türlerde bunlar. Çoğu yeni nesil melezin sahip olamadığı yoğun tatlı kokuları vardı bu güllerin. Crispin Van de Passe'nin burada tanımladığı güllerin kökeni belirsiz ama Gallica ve Damask güllerinin melezleri olduğu sanılıyor. Türlerden biri ilk sayfada gördüğümüz Rosa Alba Plena. Beyaz bir gül türü. Rosa Alba Maxima diye de biliniyor bugün. Benzer beyaz gülü Basilius Bessler'in Hortus Aestitentis kitabında da görmüştük. O yılların gözde gül türlerinden birisi. Yine aynı levhada Praenestian gülü var. Yaşlı Plinius doğa tarihi eserinde bahsediyor bu gülden. Roma yakınlarındaki Praeneste'de, bugün Palestina'da geçiyor. Praeneste'de yabani olarak yetişen bir gülden bahsetmiş. Rosa Praenestina için Damask gülü demiş ama sadece açık pembeye çalan rengini ifade etmek için söylediğini savunan görüşler de var. Bir başka levhada da Hollanda'da yüz yapraklı gül diye bilinen Rosa Centifolia Batavica gösterilmiş. Yüzden fazla yaprağı olan bu mis kokulu kırmızı gülü Clusius yine Plantarum Historia kitabında tanımlamıştı. Onun kendini bilimsel yönteme adamış birisi olduğunu düşünürsek yapraklarını sayıp birçoğunun gerçekten yaklaşık 100 taç yaprağı olduğunu doğrulamış olduğunu da varsayabiliriz. Osmanlı'da okka gülü diye biliniyormuş Rosa Centifolia. Theophrastus ve Yaşlı Plinius'un da tanımladığı Rosa Centifolia'yı 16. yüzyılın sonlarından itibaren Hollandalı yetiştiriciler üretmeye başlamış. O yüzden Hollanda'da bir bölgenin Latince ismine atıfta bulunan Batavica adı da eklenmiş bu kitapta. Kitapta sunulan son gül türü ise çizgili bir gül olan Rosa versicolor. Clusius bu gülü Rararum Plantarum Historia kitabında yine anlatmış. Frankfurt'taki bir bahçede gördüğünü söylemiş. Pompei'deki Venüs Marina evinin bahçe duvarında da benzer bir çizgili gül var ama bu güllerle Clusius'un gülleri arasındaki botanik ilişki belirsiz tarihçilere göre. Rosa Gallica veya ondan çaprazlanan kırmızı frenk gülü Rosamundi türleriyle eşleştiriliyor daha çok. Rosamundi ile ilgili bir efsane de var adını. 12. yüzyılda yaşamış İngiltere hükümdarı 2. Henry'nin sevgilisi Rosamund'dan almış hikayeye göre. Old Roses kitabında yazan Ortaçağ efsanesine göre 2. Henry kıskançlık nedeniyle masum Rosamund'u öldüren Prenses Eleanor ile evlenmek zorunda kalmıştır. Bu pembe çizgili gül türüne Rosa Gallica versicolor da deniyor bugün. Gelelim diğer çiçeklere. Kaplan zambakları da var. Zambak programında anlatmıştım. 16. yüzyılın sonuna itibaren Avrupa'da muazzam bir heyecan yaratmıştı zambaklar. Van de Passe burada Lilium Montanum yani dağ zambağı diye tanımlamış. The Red Lily of Constantinople ya da Lilium Byzantium diye bilinen martagon türüne benziyor aslında. Sultan zambağı, İstanbul zambağı gibi isimlerle de anıyoruz biz bu çiçeği. John Gerhardt bahçesindeki bitkileri anlattığı o ünlü kitabında yine zambaklardan bahsediyor. Koyu mühür mumu kırmızısı taç yaprakları olan bir dağ zambağı diye anlatıyor. Dağlarda yabani olarak yetişen bu türün İstanbul'dan getirildiği bilgisi de eklenmişti kitapta. Ve kitabın Altera Pars başlığıyla ayrılan ikinci bölümüne gelirsek. 120 adet meyve ve şifalı bitkiyi gösteren 61 adet levha olduğunu söylemiştim ilk bölümde. Burada indeksten sonra bir kelime oyunu içeren kısa ve özlü bir epigram ile güzel bir gravür de var. Gravürde bereketi simgeleyen hasat tanrısı, laleler, zambaklar, güller ve diğer çiçeklerle dolu bir buketi kucaklıyor. Arka planda da bir elma ağacı ve bir güne bakan görünüyor. Güne bakan Batı Amerika yerlerini ve Azteklerin çiçeği biliyorsunuz. Yine bir programda anlatmıştım. 1510 yılında İspanya'ya getirilmiş ve başta bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmiş. Oradan da Avrupa'nın diğer botanik bahçelerine hatta Hollanda'ya da ulaşmış. 1600'lerin sonunda da Rusya'ya gitmiş. Hatta Avrupa'daki botanik bahçelerinde doğa bilimciler bu yeni bitkiyle ilgili bir sezonda dikkate değer boy attığını kayda almışlar. Farklı kadife çiçeği türleri, malva, rosea diye adlandırılmış misk, ebegümüşüne benzeyen bir çiçek, sigramenler de var yine bu bölümde. Colchium byzantini adıyla bizim çayır safranı diye de bildiğimiz çiğdemler var yine. Yine İstanbul'dan gitmiş belli ki. Son sayfalarda da yine Van de Passe'nin babasının ve Johannes Wutnell'in çizimlerinden kopyaladığı resimler var. Daha acemice yapılmış gravürler bunlar. Bu bölümün başında Cognoscite Lilia, zambakları düşünün diye başlayan bir epigram var yine. İncil'deki bir ayete gönderme yapılmış. Şöyle diyor bu ayette, kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Evet, Chris Bain Van de Passe ön sözünde her ikisinin de araştırmalarına saygı duruşunda bulunsa da Hortus Floridus bilimsel bir inceleme olarak tasarlanmamış. Bir soğanlı bitkiler kataloğu da sayılmaz bütün türleri kapsamadığı için. O yüzden kimi tarihçiler bu kitabın aslında daha çok bakıp bakıp keyiflenmek amacıyla özellikle meraklar için yaratılmış olabileceğini de söylüyor. Evet sevgili dinciler, 1600'lere uzanıp Hortus Floridus'un sayfaları arasında dolaştık. İstanbul çiçeklerini de mercek tutarak. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya@gmail.com mail adresinden ya da Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz.